Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 grudnia, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński potwierdza, zmiany w rządzie mają nastąpić na początku przyszłego roku. Wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie. Senatorowie debatują nad ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa. Część pilotów Ryanaira zamierza strajkować przed świętami Bożego Narodzenia. Jarosław Kaczyński powiedział, że zmiany w rządzie, które mają nastąpić na początku nowego roku, prawdopodobnie będą dość głębokie. Prezes PiSu mówił o tym w rozmowie z telewizją publiczną. Jak mogę powiedzieć tylko o terminie? No jestem niemalże pewien, że to będzie początek przyszłego roku, czyli styczeń. Natomiast wchodziłbym tutaj w rolę premiera, którym nie jestem, gdybym chciał wymieniać jakieś nazwisko, ale wydaje mi się, że zmiany będą dosyć głębokie. Obecnie w Sejmie trwa debata po exposé Mateusza Morawieckiego. Około północy ma się odbyć głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania dla jego rządu. Tymczasem w Senacie trwa debata nad prezydenckim projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Na sali są również przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta, KRS-u oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Senator Jan Filip Libicki z PO ocenił, że największą bolączką wymiaru sprawiedliwości jest przewlekłość postępowań. Zapytał się senatora Rafała Ambrozika z PiS, czy projekt ustawy przyspieszy pracę sądów. Czy te rozwiązania, które się pojawiają w nowej ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, w jakikolwiek sposób ukrócają przewlekłość postępowania? Zdaniem senatora PiS i sprawozdawcy Rafała Ambrozika problem sądownictwa leży gdzie indziej. Prawdziwą bolączką wymiaru sprawiedliwości w Polsce to nie jest przewlekłość, to jest właśnie to, że ludzie mają takie wrażenie i tak postrzegają wyroki, że uznają je za niesprawiedliwe. I nie chodzi wyłącznie o, samą przewlekłość. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. wybór przez Sejm 15 sędziów tego organu większością 3/5 głosów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. A teraz w tym serwisie Trójki zmieniamy temat. Kolejarze Szkoły Instruktorów Jazdy chcą przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowych. Dziś kilkudziesięciu instruktorów z Krakowa wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez PKP PLK. Było o zasadach bezpieczeństwa na przejazdach i najczęstszych błędach kierowców. Wszystko po to, żeby później instruktorzy wykorzystywali tę wiedzę w czasie nauki jazdy, mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych. Jak się okazuje, 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest nieostrożnością, brakiem poszanowania przepisów przez kierujących. Kierowcy często popełniają te same błędy, zauważa jeden z instruktorów, Tadeusz Pawłowski. Nie umieją zachować się do znaku Krzyż Świętego Andrzeja i tym podobne. Jakbyśmy sobie tak stanęli w Krakowie na przejazdach kolejowych i zaobserwowali nawet te przejazdy, które są strzeżone, mało kto zwraca na to uwagę, tylko po prostu tak kierowcy przejeżdżają, tak? Mają zaufanie kompletne do tego dróżnika czy do systemu, który potrafi być zawodny. W tym roku w Małopolsce doszło do 14 wypadków z udziałem samochodów i pociągów. Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. Część pilotów Ryanaira zapowiada strajk przed świętami Bożego Narodzenia. 20 grudnia protestować będą niektórzy piloci z bazy przewoźnika w Dublinie. Adam Dąbrowski. Pracy odmówi niemal 1/4 pilotów z bazy w Dublinie. Independent przewiduje problemy dla pasażerów. To w końcu okres świąteczny. Sky News jest bardziej zachowawcze. Nie wiemy jeszcze, jaki efekt wywoła protest. Dodajmy, że protest na krótko przed świętami zapowiadają też choćby piloci niemieccy. Same linie przyznają w oświadczeniu, że pewne zakłócenia mogą mieć miejsce, ale zaraz potem przekonują, że będą to zakłócenia o niewielkiej skali. Zarząd linii krytykuje strajkujących za to, że tu cytat, ignorują oni interesy kolegów i pasażerów. Dlaczego piloci strajkują? Ryanair nie uznaje sporów i negocjacji zbiorowych, a część zatrudnionych uważa, że wspólna reprezentacja wobec szefostwa wzmocni ich pozycję i pozwoli wynegocjować lepsze warunki pracy. Strajk ma wymóc na zarządzie zmiany wzmacniające pozycję związków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Dawno tak wiele nie działo się w sporcie. W Polsce gra piłkarska ekstraklasa, walczą siatkarze. Klubowe siatkarskie Mistrzostwa Świata to teraz największa, najważniejsza i najpoważniejsza impreza w Polsce. Dziś emocji już na sam początek było mnóstwo, szczególnie w Opolu, gdzie Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z irańskim zespołem Sermajek Bank 3-2. W przedostatnim secie było 31-29, a w ostatnim w tiebreaku też na przewagi 17-15. Siatkarze Zenita Kazań pokonali w Łodzi argentyński zespół Personal Bolívar 3-0. Tam wielkiej dyskusji nie było. W Atlas Arenie PGS Krabbeł Chatów gra z Shanghai VC. Tak przed meczem mówił Mariusz Wlazły.

faithful, be faithful, be faithful. We travel the road less walked, not for the sake of pleasure, but so that those huddled masses can witness the never before seen and dream the never before dreamt. Bądź wierny, idź, wierny bądź. Be faithful, be faithful, be faithful. Rédis les paroles d'ombre, rédis-les avec contentement, comme ceux qui traversent le désert et périssent au sable. Pour cela, ils te récompenseront de tout ce qu'ils auront sous la main. Va, c'est la seule façon d'accéder au cercle des crânes froids, au cercle des ancêtres. J'ai été trop long, défenseur de l'innocence et de l'innocence. Bonne journée, Kitch, viens les bonnes. Rédis les paroles. Bonne journée, Kitch, viens les bonnes. Sois fidèle et vas, sois fidèle et vas-y. Обращает в груди твоей темную звезду. Бонч, верный пич, верный бонч. Бонч, верный пич, верный бонч. Camina y no te detengas. Esperando tu rumbo, la línea que te ofrece el mundo no es la que te da el futuro. Sí, si tienes fe en lo que dices, si tienes fe en el amor, sigue caminando y vive caminando en la fe. Bonch, viernes, viernes, bon. Bonch, viernes. Sois fidèle et va, sois fidèle et vas-y, prédis les paroles. Bonne journée, viens les bons. Bonne journée, viens les bons. Bonne journée. To przesłanie pana Kogito Zbigniewa Herberta jest bardzo konradowskie, prawda? Tak myślę. Anna Wasiłowska, dobry wieczór. Prawdę mówiąc, stykam się tutaj z tezą z mojej pracy magisterskiej. No proszę, nie wyszła. Jestem tak spłoszona, że to do tak dalekiej przeszłości. No, interpretowałam tam przesłanie pana Kogito właśnie w perspektywie etyki konradowskiej. Teza jest no, do postawienia, do udowodnienia i tak dalej. Ma pewne filozoficzne jeszcze możliwości pogłębienia. To było w latach 80. niesłychanie ważne. Natomiast w tej chwili myślę o tym z pewnym wahaniem jednak, bo to myślenie etyczne w latach 80. w pewien sposób zastępowało myślenie polityczne, prawda? Chodziło o to, żeby trzymać kurs, mimo że nie było szans żadnych na zmianę sytuacji, przynajmniej myśmy ich nie widzieli, prawda? Natomiast w latach 90. teraz myślę, że bardzo często mylimy pewne pojęcia, to znaczy w takich momentach, kiedy usiłujemy etyką załatwić sprawy w gruncie rzeczy polityczne. Profesor Anna Nasiłowska miała swoją solówkę na początek. Badaczka literatury, pisarka, Instytut Badań Literackich. Jest z nami profesor Robert Piłat również. Dobry wieczór. Filozof, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tak jest. No to teraz pan ma swoją solówkę, bardzo proszę. Herbert Konrad i etyka. Herbert, i na ile się, jak Konrad, się miewa etyka konradowska dziś? Miewa się niedobrze. powiedziałbym. I rzecz w tym, że właśnie to, od czego zaczęliśmy, pewna etyka oparta na takiej rdzeniowej metaforze wierności sobie. To jest oczywiście duch konradowski. O wierności sobie mówił często i też jego bohaterowie to uwidaczniają, ale co to znaczy właściwie? Wydaje się, że nic nie ma bardziej dotykalnego niż my sami dla siebie samych, więc etyka bycia sobą, bycia autentycznego wydaje się czymś bardzo uchwytnym i zawsze do zastosowania w każdych czasach, w każdym miejscu, ale nie jest tak, bo właśnie zgadzam się z panią, że tak, ta ówczesna postawa w tej metaforze mogło się mieścić bardzo wiele rzeczy takich negatywnych, po prostu jako opór, jako protest, jako szukanie alternatywy. Myślę, że mówimy nie w tym sensie. Tak, i wtedy w to co jesteśmy, czym jesteśmy my sami i co znaczy bycie autentycznym i co znaczy bycie wiernym sobie, wkłada się tak wiele treści, że tak naprawdę nie jest w stanie ta konstrukcja tego udźwignąć i nie sposób tego później zamienić na prawidłową etykę, taką, z której wynikają jakieś normatywne wskazania, zrozumiałe i możliwe do przenoszenia na różne sytuacje. Może dlatego się ma kiepsko ta etyka, że, zacytuję teraz Konrada ze Zwierciadła Morza, takie zdanie. Wierność jest wielkim ograniczeniem wolności, tak powiedział. Właśnie to chyba trudno krócej ująć te. Otóż to, skoro w centrum całego tego procesu, w którym przecież uczestniczyliśmy, oporu i politycznego i obywatelskiego, stała wolność. A wierność jest jej ograniczeniem, jakkolwiek szlachetnym, jakkolwiek może pożądanym, ale jednak ograniczeniem, no to mamy kolizję wartości, z którą się nie uporaliśmy, jak sądzę, do tego dnia. Ja myślę, że ta kolizja jest w troszkę innym miejscu, to znaczy nie wypracowaliśmy równoległego myślenia politycznego, które na przykład powie, że w pewnych momentach kompromis jest rzeczą dobrą. Że istnieje zespół wartości demokratycznych, które no, wymagają pewnego typu postępowania, typu odbywanie dumnych zebrań albo coś takiego. I to nie ma już wiele wspólnego z takim mówieniem ja w środku przeżywam i tak dalej, z etyką indywidualistyczną, tylko z normami działania kolektywnego. A u Konrada też niewiele tego znajdziemy, dlatego że on nie jest pisarzem społecznym. No tak, ale może wyprzedzając trochę różne jeszcze inne wątki, ale przecież dla niego ważne jest to, że załoga okrętu albo załoga statku to jest załoga okrętu i statku. I to są bracia, którzy jak trzeba, to jest drużyna, która jak trzeba, no to jest solidarna i walczy w imię wartości ludzkich. No to jest na przykład we wstępie do Murzyna z pokładu narcyza, tak. Ale jak zastanowimy się nad akcją tej powieści, to tam mnóstwo jest takich rzeczy, które świadczą o tym, że załoga bardzo często nie jest solidarna, nie działa razem, że istnieje mnóstwo konfliktów. To jest takie mikrospołeczeństwo, poza tym, które liczy, nie wiem, 20 osób, może coś takiego. I tutaj charaktery są czytelne, natomiast no, nie jest to wielkie jakieś społeczeństwo, w którym widać właśnie, to jest ta różnica pomiędzy wspólnotą a społeczeństwem, statek, czy jakiekolwiek inne tego rodzaju taka sytuacja jest związana ze wspólnotą. I ta wspólnota ma swoje zalety i generuje pewnego rodzaju etykę, ale ma też swoje choroby. Ale te choroby i te zalety są inne niż zalety i choroby społeczeństwa. Tu bym się zgodził, że Konrad mało się zajmował społeczeństwem jako takim. Tylko w tych powieściach politycznych. Na przykład. Albo w oczach Zachodu, tak. Ale Konrad w ogóle nie bardzo był wpisany w jakiekolwiek społeczeństwo. Wydaje mi się, bo na początek chciałem wybrać inną piosenkę zupełnie, ale nie wiem, nie wiedziałem, jak to się ma do Konrada, czy akurat twórca tej piosenki w ogóle się nim interesował. Miałem na myśli Brassensa i taką jego piosenkę tłumaczoną przez Filipa Łobodzińskiego, Complet au Grund. Copain d'abord, to jest po francusku. To jest o takim statku, który płynie i tam jest taka załoga, która się trzyma razem i zwrotka jest taka, jedna z nich. Biblii nie znali ani w ząb, anielskich nie słuchali trąb. Wesoło kleli niby z nut, braterstwa znak zdobił ich maszt i był im niczym ojcze nasz, z tym kredo podążali w przód, bo kumple to grunt. To tak jakby było o Konradzie w gruncie rzeczy. I tak pomyślałem, być może pani się ze mną nie zgodzi, ale wydaje mi się, że w tym mikro systemie, no to ta etyka jest właśnie prosta. No właśnie można ją skreślić być może tą piosenką, może nawet tą jedną zwrotką i już. No mimo różnicy charakterów, mimo konfliktów, to jest oczywiste, no to jak jesteśmy na tym statku, no to czy okręcie, no to jednak robimy coś razem, jesteśmy zdani na siebie, walczymy ze szkwałami i tak dalej, i tak dalej. Problem się zaczyna wtedy, kiedy wypływamy na, no przechodzimy z okrętu na ląd i kiedy tworzymy społeczeństwo i na przykład państwo, to tutaj chyba Konrad z tym miał problem. Tak, po prostu mało o tym myślał, wydaje mi się. Nie miał takiego wyczucia tych problemów społecznych. Natomiast te wspólnotowe, wydaje mi się, rozumiał bardzo głęboko. Ta piosenka oddawałaby połowę jego intencji. Połowa polega na tym, że rzeczywiście no, żyjemy we wspólnotach i z tego wynikają pewne kody moralne. Ale druga połowa dotyczy uzasadnienia. Tu nie wystarczy, że mamy kumpelstwo, albo że razem walczymy ze szkwałami. Nie wystarczy? Nie, bo to są funkcjonalne określenia wspólnoty. Wspólnota, która jest po coś powołana do życia i musi spełniać swoje funkcje. Natomiast jego poszukiwania były głębsze. Jednak wspólnota jego taka głęboka, międzyludzka, opiera się na współczuciu i solidarności, a te z kolei biorą początek z odkrywania czy przyglądania się temu kawałkowi ludzkiego wnętrza, który nie jest funkcjonalny. Nie służy temu, żeby przeżyć, żeby coś osiągnąć, żeby zrealizować swoje potrzeby. Tylko właśnie nie wiadomo, czemu służy. To jest ośrodek wrażliwości, tak bym powiedział. To jest ciekawe. Może pójdźmy dalej w tę stronę za chwilę, ale jeszcze w tej piosence, w tej zwrotce jest takie oto stwierdzenie, że Biblii nie znali ani w ząb anielskich, nie słuchali trąb i tak dalej. I mówiąc krótko i przekładając to, odnosząc to do Konrada, czy on słuchał anielskich trąb gdzie jest Bóg u Konrada? Czy w ogóle on jest? Bo mówi się o nim jako o takim... o tej koncepcji ekoleickim, laicki heroizm, laicki humanizm i tak dalej. Jest jakaś transcendencja, Bóg? Są jakieś ślady, pani profesor? Raczej nie. To znaczy nie ma religijności deklaratywnej. W związku z tym Konradem jako twórcą głęboko etycznym interesowały się właśnie dwie grupy twórców. Po pierwsze personaliści katolicy, po drugie twórcy rzeczywiście identyfikujący się z postawą laicką. Ale ci katolicy tutaj właściwie? Jak Maria Dąbrowska. Aha, katolicy dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto stawia pytania od nowa, poszukuje nowych odpowiedzi. I to jest na przykład krąg Werbum, który interesował się przed wojną Konradem, czy Jan Józef Szczepański, który sięgał po Konrada. Konrad mojego pokolenia. Tak, bo tu trzeba właśnie zauważyć, że tu nie chodzi o dowolną etykę chrześcijańską czy katolicką, tylko właśnie konkretnie o personalizm, ponieważ właśnie to jest konradowskie, że cokolwiek znajdziemy, jakąkolwiek przesłankę etyczną sformułujemy, to ona będzie miała źródło w konstrukcji osoby, indywiduum w tym wnętrzu. To znaczy nie będzie to pochodziło z naszych przekonań co do ogólnej konstrukcji świata, w szczególności transcendencji albo faktu stworzenia, albo innych tego rodzaju przesłanek metafizycznych, tylko właśnie personalistyczne. To, czego się umiemy dokopać sami w sobie. Czyli sumienie, upraszczając może. Ale może i nie. Można by to nazwać sumieniem. Można nazwać to sumieniem, a można inaczej nazwać. Sumienie jest jakoś część zapewne tej konstrukcji wewnętrznej, ale tą drugą częścią jest ta receptywność i wrażliwość, o której przed chwilą wspomniałem. Jakoś jestem przywiązany do tej myśli, bo tylko ona, moim zdaniem, uzasadnia te postulaty konradowskie solidarności i współczucia. No cóż, sumienie, spełnianie czynów etycznie dobrych, albo no, bycie po prostu dobrym człowiekiem, to jeszcze nie jest dostateczna przesłanka, żebyśmy czuli ten rodzaj współczucia i poczucia solidarności. Możemy najwyżej zgadzać się. Ktoś robi coś zgodnie z przesłankami, z którymi się zgadzam, ja też, no i zgadzamy się, ale nie musimy czuć tych ważnych uczuć, które Konrad stawiał na pierwszym miejscu, to znaczy właśnie tej solidarności. Czyli to by było to, co ludzkie najgłębiej, tak? Najpiękniej ludzkie, to jest to, co pan teraz nazwał. A co z bestią w człowieku? No przecież wiele tekstów, tych najsławniejszych, być może Jądro Ciemności, chyba to jest jego najsławniejsza książka, prawda? Lord Jim, zresztą obie, ale bardziej Jądro Ciemności, no właśnie o tym mówi. Ale bardziej o szaleństwie chyba niż o złu. czy... Czy mylę się? Jest też zło, które bierze się z głupoty, braku horyzontów. I też jest u Konrada. Ale nie bierze się z systemu, który tam został taki wprowadzony, a nie inny. I on degeneruje ludzi, którzy tam trafiają. I wtedy też, można by było powiedzieć, też, że tego Konrada jednak sprawy społeczne, polityczne tak, bardzo interesują. Tak, no Konrad jest oczywiście świadectwem, jego pisarstwo jest świadectwem epoki, świadectwem bardzo trudnych wyborów. I dla nas też bywa wyzwaniem. To znaczy wiem, że jest jakaś anglosaska dyskusja, czy on był kolonialistą, czy nie był kolonialistą. Ponieważ nasze perspektywy światowe w Polsce też powinny się rozszerzyć, to nie jest dyskusja dla nas obojętna. Aha. Kim on był i jaki jest jego stosunek do ludzi innych ras, ludzi innych kultur, w jaki sposób ich opisuje, w jaki sposób ich rozumie. Ja patrzyłam na utwory Konrada pod tym kątem i wydaje mi się, że on ma taką pozycję doskonałego outsidera, który równie dobrze zrozumie tego jakiegoś człowieka z Indochin, czyli Malaja w jego nazewnictwie, jak i no, Murzyna jakiegoś, aha, który gdzieś tam tkwi w Kongo. Tak. Właściwie dla każdego znajdzie się miejsce w takim uniwersum ludzkim u Konrada. On ich będzie nazywał, będzie ich etykietował, będzie nawet używał pewnych stereotypów, że u niego to Murzyn, prawda, Malaj to Malaj. Więc są takie stereotypy epoki u niego obecne, ale nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby go nazwać piewcą kolonializmu, czy no, jakiejś wyższości Zachodu. Tak. No raczej no, po prostu przynależał do niego, więc siłą rzeczy myślał kategoriami tej zachodniej kultury, ale jego doświadczenie takie czysto ludzkie, zmysłowe, no ktoś, kto przeżył to Kongo, tak jak on, i widział okrucieństwo tego świata, zupełnie takie przerażające okrucieństwo nie tylko człowieka, ale też natury, taka nieludzkość po prostu, to musiał też zobaczyć, co to robi z ludźmi. Aha. I teraz pytanie było, które pan zadał o zło. Tak. Ja się zastanawiam, czy właśnie jest zło u Konrada, czy jest tylko szaleństwo i słabość. Ta druga hipoteza bardziej mi odpowiada, bo ona by pasowała do jego postulatu tego widzenia. Po co jest literatura, po co jest sztuka, żeby zobaczyć to coś w człowieku, co najgłębiej tkwi. I to coś, on powiada w innym miejscu, ma swoją moralność. Znaczy jak zobaczymy wszystko, co dotyczy ludzkich czynów i myśli, podejmiemy jakiś trud opisu tego, interpretacji, to zobaczymy moralność tam. Ona sama się zrodzi, ta moralność. Czyli ja po swojemu bym to nazwał w ten sposób, że wnikliwa i głęboka obserwacja człowieka jest pewnym czynem moralnym, etycznym aktem, który wydobywa jakieś dobro z tego człowieka. Czy oddawanie sprawiedliwości widzialnemu światu, to jego chyba najsławniejsze hasło, cytat. Taki, tak. To by znaczyło to właśnie. Część to jest jeszcze szersze, bo świat obejmuje też wiele innych rzeczy niż to wnętrze człowieka, ale gdybyśmy to zastosowali do wnętrza człowieka, to tak bym powiedział, niesprawiedliwości. Czyli on by się no właśnie, bo jest pewien problem, jak rozumieć tę maksymę. Tak. Czy oddać sprawiedliwość widzialnemu światu, to znaczy osądzić go, czyli sformułować jakiś wyrok, czy to znaczy opisać go w całej złożoności i bogactwie. Ale to znaczy, że jakby się dobrze... Zobaczyć. Wszystko, co w nim jest. Jestem dość przekonany do tej drugiej. Do tej drugiej. I jeszcze o jeden krok dalej, to znaczy sądzę, że właśnie ten opis nie jest obojętny, gdy chodzi o naszą aprecjację albo negację, czy też zniechęcenie do świata. On raczej wspiera to rozumienie, które jest zarazem akceptacją. Tak też jestem przekonana do tej drugiej lekcji, czyli wykładni maksymy konradowskiej, a przekonuje mnie na przykład twórczość Jana Józefa Szczepańskiego, pisarza głęboko też zafascynowanego Konradem, który nie formułuje wyroków moralnych. On zdradza oczywiście ogromną wrażliwość moralną, ale pierwszym zadaniem u niego jest opisać w całej złożoności. Ale to znaczy, idąc w tę stronę, a może to jest jakaś inna strona, proszę mi powiedzieć, gdyby to była inna, znaczy jak będziemy się dostatecznie uważnie przyglądać temu światu, to zobaczymy więcej dobra niż zła. Znaczy, że dobro jest głębsze, a zło jest czymś w rodzaju aberracji, szaleństwa, błędów systemu. No nie wiem. To chyba tak? Niekoniecznie, dlatego że świat jest z kolei dość obojętny wobec człowieka u Konrada, bo myśmy nie poruszyli jeszcze jednego tematu. No, jeszcze wielu. Wielu. I nie poruszymy na pewno ich, ale nie wprowadziliśmy tematu relacji człowiek-natura, prawda? Właśnie, to a to jest jedna z bardzo ważnych relacji. Według Konrada natura jest wobec człowieka obojętna. No tak, ale może zostawmy to na chwileczkę. Nie jest ani zła, ani dobra. Na chwilę zawieśmy tutaj ten wątek. Odłóżmy to trochę na bok, dokończmy to. Jeśli mówimy o świecie ludzkim wobec tego, to dobro jest ważniejsze i bardziej podstawowe, bardziej fundamentalne? No, to jak pan kusi mnie, żeby powiedzieć tak, zdecydowanie tak. A argument mam tylko taki, że sam akt wgłębiania się jakby w naturę człowieka, swoją własną i innych ludzi, jest już zaangażowaniem etycznym. No po co byśmy mieli sobie ten trud zadawać, żeby rozszyfrowywać nasze wzajemne zawiłości, no, postępowanie. To jest logiczne. I teraz ta inwestycja się zwraca poniekąd. To znaczy ktoś, kto okazuje takie to uważne zainteresowanie i dociekanie, to zarazem właśnie wydobywa pewne dobro. No przykładem jest Marlowe i Lord Jim. No ileż setek stron poświęconych na to, żeby tego Jima zrozumieć, wydobyć z niego, chociaż tak na pozór to tam nie ma za bardzo co rozumieć. I tak też potraktował tę historię Konrad na początku. I chciał napisać zwięzłą historię o statku, który przewoził pielgrzymów. No i zdarzyło się coś takiego, co się zdarzyło. Ale później proces przypatrywania się bohaterowi, wydobywania prawdy moralnej o nim, zajął całą grubą książkę i to jest wysiłek narratora, który z początku nie wie, ale stopniowo dopiero w trakcie narracji wydobywa tę prawdę. No więc widać, że... A, i oczywiście Lord Jim rośnie w naszych oczach pod względem moralnym, stopniowo. Tak, tak mi się zdaje, przynajmniej w moich oczach młodego czytelnika podówczas Konrada rósł. To by znaczyło, że sam ten wysiłek wgłębiania się w cudze wnętrze ostatecznie owocuje pewnym dostrzeganiem dobra. Zapraszamy Państwa, 7 trójek. Są z nami dzisiaj pani profesor Anna Nasiłowska i pan profesor Robert Piłat. Rozmawiamy o etyce Konrada. I może wróćmy do tego wątku bardzo ważnego, właściwie chyba nawet fundamentalnego w jego twórczości, to znaczy człowiek i natura. Człowiek i natura są ze sobą, są od siebie rozdzielone i właśnie nic wspólnego nie mają ze sobą, prawda? Natura jest obojętna. Tak. Tak jest. Tak jest u Konrada i ja się nawet zastanawiałam, czy to nie jest jakiś taki zbiór przekonań, który by nam dał w sumie egzystencjalizm. Pewien typ egzystencjalizmu. Tak. Oczywiście on nigdy nie formułuje swoich przekonań jako filozoficznych takich maksym, treści. To są ogólnienia, do których można dojść po analizie poszczególnych utworów. Tak, gdybyśmy porównali to z takim typowym egzystencjalistą jak Sartre na przykład, to byśmy otrzymali dość podobną konstrukcję. Dla Sartre też jest bardzo istotne, żeby przekonać swojego czytelnika, że natura jest nam obojętna i że w ogóle świat jest obojętny względem człowieka. Czyli nie możemy mieć żadnej metafizycznej podstawy pod nasze wybory. Tak. No więc jeżeli zamiast metafizyki podstawimy naturę, to mamy właściwie bardzo równoległą tezę. Nie możemy mieć naturalnej, przyrodniczej, ani metafizycznej podstawy pod to, co nami kieruje. Jeżeli mamy jakieś podstawy, to one są wyłącznie ludzkie, międzyludzkie, wewnątrzludzkie. Polegają na honorze, wierności i tak dalej, i tak dalej. Także Sartre uważał, że człowiek staje się sam musi siebie stworzyć, prawda? Tak. Tak jak bohaterowie Konrada. Tak, nie ulepi siebie z gliny tego świata, tylko tak, sam się poniekąd sam się ulepi musi. Z własnej. Chociaż tu można by dodać taką szczyptę soli do tego, powiedzieć, że jak na żeglarza i przedsiębiorcę, to Konrad miał małe zrozumienie dla rachunku ryzyka. Dzisiaj nic się nie robi bez rachunku ryzyka, jak wiadomo, w różnych przedsięwzięciach, a rachunek ryzyka to jest pewna gra z naturą. Za pomocą rachunku prawdopodobieństwa i pewnych przekonań dotyczących różnych wag, wariantów przyszłości, gramy z przyrodą. Mówi, może się zdarzyć tak, może się zdarzyć tak, z takim prawdopodobieństwem, z takim prawdopodobieństwem. I to jest pewna gra z przyrodą. Może nam sprzyjać lub nie, w naszych umysłach oczywiście, w naszym rachunku. Konrad zupełnie tego nie widzi. Dla niego morze, przyroda, woda, wiatr, to wszystko to są, można powiedzieć, obojętne siły, które przyniosą nam to, co przyniosą. Tak. Nie mamy na to wpływu. I to nasze rachunki... Przecież był marynarzem, kochał morze, bardzo upraszczając. O, oczywiście jestem przekonany, że w jego głowie cały czas rachunek ryzyka się dokonywał. A w książkach, ja myślę, że rachunek... w książkach tego nie ma. Nie ma. Rachunek ryzyka to przeprowadzali przedsiębiorcy, którzy... Wysyłali te, tak. No właśnie, to jest chyba węzłowy moment. Dobrze, przedsiębiorcy, czyli kapitalizm. On był krytykiem kapitalizmu. Mówi, że nie lubi ludzi Zachodu, na przykład. W sensie chyba właśnie, że tych kapitalistycznych ludzi Zachodu, tego nowego świata. On był, myślę, romantykiem. Zresztą to bardzo wyraźnie widać, bo chyba badacze literatury to mocno podkreślają. Związki z polskim romantyzmem, z panem Tadeuszem. Ostatni. Że tam marynarka żaglowa już odchodzi, są same parowce i tak dalej. Prawda? To jest chyba jakiś ważny motyw. Romantyzm konradowski. Wyrażał się w zaciąganiu długów zupełnie nieprzytomnych. No tak. Ja czytałam. To było romantyczne podejście do kapitalizmu. Niedawno stosunkowo biografię Najdera, który bardzo punktuje te wszystkie momenty, kiedy właśnie nigdy nie było takiego momentu, żeby dzięki swojej pracy na morzu dobrze zarabiał i żeby to starczało. Tak, to prawda. Inny autor biografii Konrada, John Speyer, dokonuje nawet takiej translacji tych sum, które wówczas wchodziły w grę w tym jego obrocie ekonomicznym na dzisiejsze jednostki. Nie powiem dokładnych liczb, ale są monstrualne. To znaczy długi, które zaciągał pochopnie Konrad, a później oczywiście z wielkim trudem pracował i ciężko, żeby z tego wyjść, to było monstrualne. No tak, nie do wyobrażenia dzisiaj. Wtedy sprowadzimy jego niechęć do kapitalizmu, bo do tych długów to jednak byłoby zbyt proste. Ale chodzi jednak o relacje jego stosunek do kapitalizmu, do tego nowego świata, który już jest w pełni rozkwitu wtedy, kiedy on tworzy. Co na nim myślał? Są takie uwagi u Konrada, które doskonale pamiętam, kiedy mówi w ogóle o swojej etyce honoru, a mówi o tym często, czy ilustruje to często też już w materii powieści, o robotnikach. Mianowicie, że robotnicy są ludźmi honoru, ponieważ pracują. Ten, kto pracuje, realizuje pewien kodeks, który jest... praca jest etyką. Wszystko jedno, czy to jest praca na morzu, czy jakakolwiek inna praca. Praca jest, zawiera w sobie normę i kto pracuje, ten przestrzega tej normy i czyni go to w pewnym sensie człowiekiem honoru. A praca pisarska jest czymś więcej? Czy to jest taka sama praca jak praca robotnika, tylko pióro i papier ich różne? On niewiele teoretyzował chyba na temat pracy pisarskiej. Ogólnie pisze w tym wstępie do Murzyna z pokładu Narcyza o statusie artysty. Kto to jest artysta w odróżnieniu od, powiedzmy, filozofa czy naukowca, którzy się zajmują raczej tymi atrybutami człowieka, które są potrzebne w społeczeństwie, w przyrodzie, właśnie, żebyśmy funkcjonowali, abyśmy jako gatunek przeżyli. Natomiast artysta docieka tego wnętrza, o którym mówiliśmy wcześniej. I teraz, czy to jest praca? Czy to jest praca, czy to jest, to jest takie rozkwitanie, tak jak kwiat rozkwita, tak jeśli to jest, jeśli to jest etyka rycerska, no to tu mamy sprzeczność, prawda? On jest kimś w rodzaju rycerza pióra. Robotnik, to jednak nie jest rycerz. No rycerz tutaj... nie pracuje, tylko pokazuje swoje męstwo. Znaczy jest kimś. Teraz tak, czy pisarz pracuje i wyrabia w pocie czoła, to realizuje to swoje powołanie, czy też jest kimś tylko. Nie umiem rozstrzygnąć tego, nie wiem, jaki był pogląd właściwie Konrada. Kiedyś próbował być temat. Takim pisarzem, który wyrabia wierszówkę. No, oj tak. I ale bardzo to mu się dużo, nie udawało chyba. Bardzo no. dużo go to kosztowało trudu i walki ze swoją fizycznością. Przecież on z tych różnych podróży przyjechał z różnymi chorobami, które no, łapało się i łapie. No. Do tego skłonność do depresji i tak. inne podobne przypadłości no, sprawiły, że musiał walczyć no, z własnym organizmem. Nie tylko z tym, z rynkiem też. Jego problemy właśnie finansowe, jego ciągłe perypetie z wydawcami, z rozmaitymi tego rodzaju historiami. No, jak wielu pisarzy w tamtych czasach, to, no, to była jedna ciągła troska, jedny ciągły kłopot. Troska. Właśnie, teraz szukam jeszcze innych propozycji etycznych, no bo ten Konrad i ta etyka heroizmu, prawda, honoru, wierności, lojalności i tak dalej. No to mniej więcej wiemy to ze szkoły. No próbowaliśmy poszerzyć to pole. No ale no jest coś takiego jak etyka współczucia chociażby, prawda? No na przykład Dalai Lama. Etyka troski. No, to inne propozycje etyczne. Ja myślę, że bardzo bliskie. Bliskie? Tak. Etyce konradowskiej. Oczywiście. Jak się mówi o etyce współczucia, to czasami brzmi to kwietystycznie. Tak jakbyśmy nie tak. musieli nic robić, tylko po prostu współczuć i wierność okazywać zrozumienie. Wierność też brzmi pusto w środku. Właśnie. Bo czemu? A z kolei to współczucie w jakim kontekście, w jakiej wspólnocie, wobec jakich czynów. Ale jeżeli uzupełnić to o ten element aktywny, że to jednak jest zawsze w jakiejś sytuacji, jest zawsze w jakiejś wspólnocie, to Konrad bardzo dobrze się tutaj mieści. Uh-huh. Tylko właśnie nie jest kwietystyczny. Uh-huh. Stoi nogami na ziemi. No, też nie jest. No dobrze, a troska? Tu nie mam opinii. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. No, troska wiąże mi się z kobiecością. Z takim otulaniem, tego typu troską. Stosunek też człowieka do ziemi ekologiczny tak, jest. Tak, to też jest, tutaj by się mieściło. Trosce, tak. A u Konrada tego nie było. Nie ma. Właśnie, tu chyba jest słaby punkt jego etyki dzisiaj, tak myślę. To rozdzielenie podmiot i przedmiot, człowiek, rozdzielenie świat ludzki, świat natury. Tak, prawda? To coś obcego, być może trzeba to pokonać, no nie tak bardzo jak w Kongo, jasne, to, ale jednak trzeba podporządkować sobie naturę. No myślę, że tutaj jest jakaś słabość, że to chyba się nie broni dzisiaj. Doszliśmy do bardzo ciekawego punktu, bo jeżeli możemy mieć etykę, która posługuje się kategorią współczucia i solidarności, jest wspólnotowa, ale nie zawiera wyraźnego elementu troski, to na pozór to nie trzyma się dobrze razem. To znaczy powinna zawierać element troski, że ze współczuciem muszą iść w parze takie akty troszczenia się o innych, aktywnego troszczenia. Jeśli nie idą, to współczucie jest takie egzystencjalne. Można współczuć, ale wciąż mówić trudno, nasz los taki jest. Prowadzimy swoje życie osobno, nie możemy sobie pomóc. Jesteśmy odizolowani w swojej egzystencji. Czy nie jest taka sytuacja murzyna z załogi narcyza? O tak. To jest sytuacja murzyna z załogi narcyza. Dokładnie. Ta lekka ściana, która jest wszyscy wiedzą, że jeden z członków załogi umiera. Nic nie mogą zrobić. W pewnym momencie tam pojawia się pewna trudność, ponieważ on umiera, ale jest skłonny uwierzyć, że nie, że jednak dopłynie do portu. Wobec tego, dlaczego nie pracuje, dlaczego leży. Sytuacja jest tutaj podbramkowa, okręt się prawie przewraca, trzeba go postawić z powrotem. Wszyscy mają mu za złe, że nie uczestniczy w tym procesie. No ale choruje. Jest chory, ale... No właśnie, tutaj ta troska się styka z etyką obowiązku i ze zobowiązaniami wobec wspólnoty i wcale to nie jest harmonijna całość, jak się okazuje. Konrad widzi to bardzo wyraźnie. To jest trochę tak jak z pakowaniem walizki przed podróżą, a propos podróżnika, prawda, że się nie wszystko zmieści. I w tej walizce konradowskiej etyki wszystko się nie mieści. Natomiast jedna rzecz się mieści znakomicie, to znaczy ta etyka honoru, o której już wspomnieliśmy dzisiaj, ale ona jest bardzo bardzo mocno u niego ugruntowana. Łatwo się słucha takich rzeczy, kiedy jest się młodym i słyszy się w szkole, że etyka Konrada to jest honor, to jest wierność, w szczególności wierność sobie, ale też wierność pewnym ideałom. Tak, ale nie taki jest duch współczesnej etyki, rozumiany już tak filozoficznie czy teoretycznie. Dzisiaj się rozważa różne etyki oparte na konsekwencjach, oparte na właśnie nawet pewnej deontyce. Natomiast to honor, to znaczy na po prostu przepisach, zbiorach powinności. Trzeba umieć uzasadnić zbiór wszystkich powinności, które uznajemy, udowodnić, że nie są sprzeczne między sobą, że rzeczywiście realizują dobro, a nie prowadzą na jakieś moralne manowce. Więc takie etyki, czy to deontyczne, czy właśnie odwołujące się do konsekwencji, nie mają nic wspólnego z projektem Konrada, bo nie odwołują się do pojęcia godności czy honoru, tylko do tego, jak czynić dobrze i jak unikać zła. Ale czy on też... Ale... No, on jednak pływał na tych statkach i okrętach, no i wiedział, że trzeba, no, że są jakieś zasoby, prawda? Że jest ta natura i ryzyko z nią związane, o czym mówiliśmy. To znaczy, że zawsze jest tak, albo może prawie zawsze w życiu jest tak, że wybieramy między nieidealnymi jakimiś możliwościami. Tylko wszystkie są nieidealne i trzeba się na coś zdecydować. I to też chyba u niego jest. Ale w tej walizce się nie mieści, tak? Z trudem, bo gdy chodzi właśnie o honor, poczucie honoru, to tu nie można tego stopniować. To jest tak, że albo ktoś się zachował honorowo, albo się nie zachował honorowo. I to jest właśnie kłopot z etyką honoru, że ona zupełnie przewartościowuje ludzkie życie. Tu już nie chodzi o to, żeby trochę poprawić ludzkie życie, trochę poprawić nasze postępowanie, tylko poniekąd, żeby na nowo zdefiniować ludzkie życie w odniesieniu do, i to jest wielkie pytanie, do czego? No właśnie, jeśli nie do celów, jeżeli nie do jakichś takich przepisów, do prawa. No tam jest zawsze jakiś moment próby u Konrada, prawda? Tak. Taki moment krytyczny i ten honor wiąże się z przejściem przez ten moment próby. Przez tę próbę, tak. Jest coś, co testuje to nasze poczucie honoru, jego autentyczność. Ale słynne zakończenie Jądra Ciemności, kiedy on jedzie do narzeczonej, szwarc charakteru, prawda? I ona czeka na to jedno słowo, właściwie na to wyznanie. Znaczy, jakie było ostatnie słowo? I on powiada, że to nie było to zgroza słynne, tylko to było pani imię, mówi Marlowe jej. I ona mówi, tak, wiedziałem, że tak będzie, tak, że tak było i odchodzi uspokojona. To znaczy, że właściwie on... No właśnie. No chciał podtrzymać ideał. Ale czym się kierował? To nie było kłamstwo. To było podtrzymanie ideału. Nie, to akurat nie zrezygnował. Właśnie, on tutaj odchodzi od honoru, tylko idzie w stronę troski, prawda? W stronę współczucia. Można to tak interpretować, że to był akt na nią skierowany, dla niej, pod jej adresem. Tak. Ale można też skłamał. Ale można też to interpretować tak, jak ja bym chyba w tej chwili wolał. To znaczy, jako heroiczną, choć tylko w słowach, próbę utrzymania ideałów. To znaczy on powinien był to powiedzieć. Tak. Miłość jej miłości. Powinien był. A że się tak nie stało, no cóż, nie dorastamy do swoich ideałów, ale przynajmniej wyraźmy je. I to działanie na rzecz ideałów ma bardzo słabe odzwierciedlenie dzisiaj w etyce, czy w ogóle w czasie ostatnich tam setek lat rozwoju etyki europejskiej w obrębie kultury Zachodu. Trafiłem na ciekawy wyjątek ostatnio, książkę niejakiego Marka Edmundsona, filozofa z Harvardu, napisał coś, co nazwał dusza i jaźń, soul and self. I przeciwstawia te dwa pojęcia, mówiąc, że dusza, o której dzisiaj już się mówi rzadko i niechętnie, właśnie odzwierciedlała taki obraz człowieka, który czemuś służy. Służy swym życiem czemuś, jakiemuś ideałowi. A self to jest to ośrodek bycia sobą, czyli chcemy realizować swoje pragnienia, chcemy mieć mocną tożsamość, bronimy tej tożsamości, chcemy budować narracyjną jakąś jedność swojego życia. To jest też w porządku, ale dominacja tego self nad tą duszą archaiczną jest tak silna, i zdaniem Edmundsona, że właściwie skrzywiła naszą dzisiejszą etykę. I teraz, kiedy mówimy o Konradzie, to nagle przypomniała mi się ta książka współczesnego etyka, jego protest przeciwko temu obrazowi człowieka, który tylko chce się spełnić i zaspokoić swoje potrzeby. On jest człowiekiem duszy, Konrad. Tak? Właśnie. Tak. Otóż to. No, dlatego, że sytuacja okrętu zagubionego na morzu, do tego się sprowadza. Do służby. To jest tak naprawdę służba i to nie tylko w takim zwykłym, empirycznym sensie, że marynarz służy, tak jak żołnierz służy, ale jako człowiek służy. Czemu służy? Trudno powiedzieć. No, trochę próbowaliśmy jednak. No, ale jak to można teraz zrozumieć takie słowa, które on kiedyś wypowiedział, to jest taki słynny cytat w rozmowie z Wellsem na jakimś tam raucie. I powiada tak do niego, ja kocham ludzi, no, nie mówię co tam ten Wells, tylko powiem Konradzie, nim się zajmujemy dzisiaj. Kocham ludzi, tak powiedział o sobie, ale wiem, że nie można ich ulepszyć. To można ulepszyć? Może jednak można, pisząc. Wierzył w to? Był bardzo ostrożny, jeśli chodzi o idee polityczne, bardzo, bardzo był sceptyczny. Myślę, że on był bardziej konserwatystą niż kimkolwiek innym, bo widział, co się dzieje z rewolucjami i tak dalej, i tak dalej. Więc mówi, no dobrze, ostrożnie, trzymajmy to jakoś w karbach, ten system społeczny. Ale można być może ulepszyć człowieka przez co? Może przez pisanie jednak, nie? Przez sztukę. Tak, być może, bo pisanie byłoby częścią tego uważnego spoglądania na innych. Jeżeli nie można ulepszyć ludzi w tym sensie, że oni staną się lepsi, ale można ulepszyć przez patrzenie na nich jako lepszych. Przez interpretację, coś takiego. Nie mam na to dowodów takich tekstowych w tej chwili, na pewno nie umiem udowodnić tego przekonania, ale coś takiego mi towarzyszy przy lekturze Konrada. To można by udowodnić przez argumenty krytyków Konrada. Zawsze krytyka, znaczy po 1945 roku krytyka Konrada polegała na tym, że jest to etyka indywidualna, która nie bierze pod uwagę, że człowiek jest wynikiem pewnych okoliczności społecznych, które go tworzą, prawda? Jan Kott, słynny taki pamflet właściwie. Prawda? No tak, Jan Kott napisał na przykład, kiedy patrzę na bohaterów Konrada, zaczynam rozumieć, jak trudno będzie zbudować społeczeństwo socjalistyczne. Tak. Tak, rzeczywiście. To przyjrzyjmy się założeniom tego zdania, prawda? No tak, ale można. Społeczeństwo socjalistyczne miało jednak przekształcić człowieka i to realnie. To znaczy, żeby zmienił system swoich wartości, zmienił Konrad system swoich potrzeb. Ma to odwrócone o 180 stopni. Zdecydowanie. Tak. Aha. Tego się nie da uczynić, co by kot chciał, prawda? W tym momencie, bo potem mu się zmieniło oczywiście, to oddajmy też sprawiedliwość tak, ale to jest ten okres wielkiemu krytykowi, autorowi pracy Szekspir Współczesny, interpretatorowi. No, tak, zdecydowanie to są jego wielkie zasługi jako krytyki. Natomiast interpretator tragizmu. Tak. Aha. Natomiast tutaj to jest jeszcze wciąż ta charakterystyczna dla marksizmu idea, że człowiek będzie w jakiś sposób przekuty przez rewolucję i w nowych warunkach tak dogłębnie pod względem całej struktury swoich dążeń i potrzeb. Ja myślę, że też w oczach Zachodu powieść Konrada o anarchistach dotyczy właśnie tego momentu, że oni są cały czas tymi indywidualnymi bojownikami. No tak, ale to znowu, a nie bojownikami idei. To znaczy, że są to niewiarygodni trochę jako działacze społeczni, no bo trzeba mieć głęboki instynkt społeczny, żeby uprawiać tego rodzaju działalność. No anarchista z definicji go nie ma. No teraz popatrzmy na ten argument Kota, czy na ten pamflet trochę dobrej woli krzeszmy z siebie. Może miał trochę racji w tym sensie. Nie chodzi mi tam o budowanie socjalizmu i przekuwanie mentalności, świadomości, tylko w tym sensie, że wracamy chyba do, o tym już mówiliśmy, że ta etyka może się bronić w małym kręgu, ale jest bezradna co do tego, co się dzieje dalej. Tak mi się wydaje. Ale tego, co się dzieje dalej, nie zmieniamy etyką. Czym? Ideą społeczną. No właśnie, z ust mi to pani wyjęła. Ja mam te same wątpliwości. Czy można stosować kategorie etyczne do procesów wielkich? Do dziejowych. Wielkich procesów społecznych. Można. Znaczy, wydaje mi się, że... Gdzie chodzi o grupy. No, czy grupy mają etykę? O to chodzi. Bo jak opisujemy wielkie problemy społeczne, to opisujemy grupy ludzkie. Ale mogą mieć, świadomych przywódców. Tak. Którzy nie traktują swoich podwładnych instrumentalnie, tylko inaczej. Mądrych przywódców, oświeconych przywódców, świętych przywódców, jakkolwiek. No, możemy uznać używać innych słów. I No właśnie, tutaj tu ale, się waham, ale, czy ten Konrad nie był takim właśnie. Ale muszą wtedy. Czy możemy go widzieć jako przywódcę? Na podstawie swoich przekonań etycznych przywódca musi podsunąć tym, którym przewodzi, idee związane z pewnym interesem. Aha. Wydaje mi się, tu powtórzę słowa zasłyszane kiedyś u socjologa polskiego Henryka Domańskiego, nie ma polityki bez interesów. Żeby realizować cele polityczne, to musi być grupa, która potrafi wyrazić swój interes i zrozumieć, na ile on jest wspólny, a na ile inny niż interesy innych grup i próbować to realizować. Oczywiście, że za tym mogą stać przesłanki etyczne indywiduów, aha, tak? Ale grupa jako taka, czy grupa może być podmiotem w ścisłym sensie etycznym? Ale jeśli możemy, jeśli poważnie potraktować taką zasadę w zarządzaniu, na przykład istniejącą, że win-win, prawda, w negocjacjach, nie wiem, no to wtedy to być może jest to możliwe. No ale to dotyczy takiej małej grupy właśnie. No właśnie. Takiego statku. No właśnie, czy to może być więcej? To. Ja zacytuję jeszcze zdanie z Konrada. On mówi o zdobywaniu ziemi. Zresztą mówi tak, zdobywanie ziemi nie jest rzeczą piękną, jeśli się w nią wejrzy zbyt blisko w tej idee. Odkupia ją tylko idea, nie sentymentalny pozór, tylko idea i altruistyczna wiara w tę ideę. No tak powiedział, właśnie nie wyjaśnił, co to za idea, ale mówił o altruistycznej wierze, czyli jednak można z tej wspólnoty, z solidarności, z troski, z honoru, jak coś ulepić może szerszego. Ulepić pewną etykę. Tam, gdzie się używa słowa altruizm, to oczywiście już się używa go normatywnie. To znaczy, tak, dobrze jest być altruistą. To proszę, nie jest tylko opisowa kategoria. No to jeszcze jedno pytanie na koniec, bo gdzie tu jest nagroda? Świat jest tragiczny, sytuacje są krańcowe, no takie pokazuje Konrad, ostateczne, prawda? Jest etyka, która jest normatywna, znaczy jest maksymalistyczna, jest honor, wierność i tak dalej, i tak dalej. No i gdzie jest nagroda w tym wszystkim? Nie ma nagrody. Nie ma? Tak jak u Herberta w przesłaniu. Nagroda jest trochę tragiczna tutaj. To jest trochę tak jak w tej opowieści greckiej o tych dwóch młodzieńcach, którzy dokonali szlachetnego czynu, a za to zostali uśmierceni przez boginię Herę. Dlaczego? Dlatego, że już lepsi nie będą. Osiągnęli maksimum swego życia. I właśnie osiągnięcie swojego maksimum jest nagrodą. Tutaj oczywiście jest to sarkastycznie wyrażone w pewnym sensie, kiedy mówimy o tym, że zostali we śnie uśmierceni. No tak, ale zostali uśmierceni to tak jak wielki zawodnik odchodzi wtedy, kiedy zdobył złoty medal, a nie wtedy, kiedy odpadł w eliminacjach, prawda? Taki był morał tej opowieści, tego mitu, że trzeba odejść w chwale. No aha, i to jest bardzo konradowskie, odchodzenie w chwale. A zanim odejdziemy w chwale, to jeszcze zapytam, no tak zupełnie prywatnie i od serca. Jaka jest najpiękniejsza książka Konrada? Według państwa. Lord Jim i Freja z Siedmiu Wysp. Karain i Murzyn z Załogi Narcyza. Dlaczego? A Nostromo dorzucimy? Dorzucimy wspólnie. Nostromo. Tak, dorzucimy wspólnie Nostromo. No bo to piękne i bo to kochamy. No, tak. Dziękuję bardzo. Bardzo państwu dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Pani profesor Anna Nasiłowska, badaczka literatury, pisarka, Instytut Badań Literackich i profesor Robert Piłat, filozof, Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję bardzo. Iwanka Kunewa realizuje program. Dziękuję pięknie. Edyta Kocęba jest jego wydawcą. Też dziękuję i do usłyszenia państwu. Dariusz Bugarski.